أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, tefsir dersimizin devamını bugün Sebe suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de birinci derecede en çok anlatılan Allah Celle Celaluhu'nun kendisidir. Çünkü tuttuğumuz, tattığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz ve hissetmediğimiz, yaratılan her şey onun damgasını taşımaktadır. Onsuz olmaz ve Allah Celle Celaluhu kendisini bize yine kendisi tanıtır. İnsanlık ailesi peygamberlere kulak vermeyince yine de bir ilah arayışına girmişler. Büyük yangınları ilah zannetmişler. Yıldızları ilah zannetmişler. Güneşi ilah zannetmişler. Rüzgara tapanlar olmuş, fareye tapanlar da olmuş, ineğe tapanlar da olmuş ve olmakta. Yani Rabbimiz bizim birinci derecede en çok hata edeceğimiz şeyi en iyi o bildiğinden en çok kendisini tanıtıyor. En doğru şekliyle Rabbimi tanımanın yolu Rabbimin kendi tanıttığı kelime ve cümlelerle olur. İkinci derecede Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan ahirettir. Üçüncü derecede nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesi anlatılmıştır. Sonra her şey Kur'an-ı Kerim'de 20 kadar yer tutmuşlardır. Güneşten bahsedilmiş, aydan bahsedilmiş, yediklerimizden, giydiklerimizden, tuttuklarımızdan, tattıklarımızdan bahsedilmiş ama önem sırasına göre Kur'an-ı Kerim'de yerini alıvermiş. Burada ahiretle ilgili müşriklerin, kafirlerin, ahirete inanmayanların söyledikleri sözü bize hatırlatıyor Rabbim. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Diyorlar ki o vaat edilen gün ne zaman? Kıyamet ne zaman? Kıyamet. Madem doğru söylüyorsunuz, buyurun kıyamet ne zaman? Kul, söyle onlara. Lekum mi'adu yevmin. Sizin için vaat edilen bir gün var. La testa'khiruna anhu sa'atan ve la testaqdimun. Onu ne bir an öne geçirebilirsiniz ne bir an geriye bırakabilirsiniz. O zamanı gelince olacaktır. Nasıl ki kendi canımızın bir kıyameti vardır, dünyanın da kıyameti vardır. Hatta Kur'an'da milletlerin de, devletlerin de diyelim daha ziyade, devletlerin de kıyameti vardır. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ Her topluluğun bir eceli vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Canlarımızın eceli var, toplumların eceli var, dünyanın da eceli var. Yaradılan her şeyin bir son kullanım zamanı vardır. Ne zaman? Onu bilemiyoruz işte. Onu bilemiyoruz. Ama hocam bilenler var. İşte filan adam filan tarih demiş. Bunu doğudan da batıdan da rakam verenler olmuş hep. Ama hep yanılmışlar. Bizim İslam alimlerinden eserlerini zevkle okuduğum, ilimlerine saygı duyduğum çok değerli insanlar dahi bazı hadis-i şeriflerden hareketle tarih vermişler ama yanlış çıkmış. İşte Hicri 6. asırda kıyamet kopacak, 5. asırda kopacak diyenler olmuş. Ama yanlış çıkmış. Peki biz niye vermiyoruz? Diyoruz ki böyle bir şey bizden istenmiyor bir kere. Gaybı Allah bilir diyor Rabbimiz. Sevgili Peygamberimize sorulduğunda kıyamet ne zaman diye Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu konuda senin de bir bilgin yok, benim de yok. Soran da bilmiyor, sorulan da bilmiyor diyor. Öyleyse bizim hesap yapmamıza, tahminde bulunmamıza gerek yok. Biz kendi kıyametimize hazırlanalım. Eninde sonunda gelecek. Öyleyse kıyametimize hazır olalım. Her an gidebileceğimizin hesabını yapalım ve midemizde haram lokma olmadan dilimizde de hem hakkı hem halkı rencide edecek, rahatsız edecek kelimeler kullanmadan bir hayat yaşayalım. Güven verelim. Güvenelim ve güven verelim çevremizdeki insanlara. Böyle bir ortamda ecel gelmişse, otobüste gelmişse hoş gelmiş, safa gelmiş. Evimizde gelmişse hoş gelmiş, safa gelmiş. Hastanede gelmişse yine hoş gelmiş, safa gelmiş. Ama biz her an hazırlıklı olalım. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ Kafirler diyorlar ki, biz bu Kur'an'a da inanmayız, bu Kur'an'dan önce geçen kitaplara da inanmayız. Hocam günümüzde böyle diyen var mı? Var, var. Ben peygamberlere de getirdiği kitaplara da inanmam diyen sayıları az da olsa insanımız var. Şöyle diyor bunu, doğrudan kullanmıyor da, Muhammed'in kitabı olan Kur'an diyor. Veya İsa'nın kitabı olan İncil veya Musa'nın kitabı olan Tevrat. Çünkü Tevrat'ı inkar mümkün değil, var. Elde avuçta bir kitap var. Zebur diye bir kitap var şu anda piyasada basılıyor, alınıyor, satılıyor. İncil diye bir kitap var, Kur'an diye bir kitap var. Bunun inkarı mümkün olmadığından, Allah'ı ve ahireti de inkar ettiğinden diyor ki Muhammed isimli aklı başında akıllı bir adam veya İsa isimli bir akıllı adam bunu yazmış deyivermekle inanmadığını söylemiş oluyor. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Zalimler Rabbim huzurunda toplandıklarında, durdurulduklarında Rabbim huzuruna ihzarlı olarak getirilmişler. Hakimler hakimi Allah Celle Celaluhu divanını kurmuş. O divanda o zalimlerin duruşunu bir görsen diyor Allah Celle Celaluhu. Bir bölümünü de nakletiyor duruşlarından. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضُنُ الْقَعُولِ Birbirlerine laf atıyorlar. Mahşer yerinde yönetilenler yönetenlere, yönetenler de yönetilenlere laf atıyorlar. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعَفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Yönetilenler yönetenlere, Kur'an'ın ifadesiyle müstevaflar müstekbirlere diyorlar ki لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِن۪ينَ Eğer siz olmamış olsaydınız biz iman edecektik. Sizin yüzünüzden biz cehenneme gidiyoruz diyorlar. Doğrular mı? Şu anda beni dinleyenler, yönetilenler, yönetenlerin kabahatini mahşer yerinde kendi kabahatlerini de yönetilenlerin üzerine atıyorlar. Siz bizi sapıttınız, siz bizi cehenneme getirdiniz. Eğer siz olmamış olsaydınız biz iman edecektik derler. Peki doğruyu mu söylüyorlar? Şimdi karşı tarafın cevabı. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعَفُوا Yöneten, müstekbir kadro, kendini en büyük kabul edilen, erişilmez, bulunmaz, Hint kumaşı zanneden bu adamlar, yönettikleri, o zayıf kabul ettikleri insanlara diyorlar ki, اَنَحْنُ صَدَتْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِم۪ينَ Yahu Allah'ın hidayeti size geldi de biz mi engelledik? Siz kabul ettiniz de biz mi engelledik? Siz zaten suçlular topluluğuydunuz. Suçlu idiniz. Kelimeler o kadar güzel ki, siz zaten suçlu idiniz. Bakınız, günümüz dünyasını göz önüne getiriniz. Kümelenen insanları, derneklerde, vakıflarda, siyasi partilerde kümelenen insanlara dikkat ediniz. Herkes kendine uygun yerlerde birleşiyor. Suçluların hatta kahvesi bile ayrı. Suçluların kahvesi ayrı, gül sevenlerin kahvesi ayrı, bilardo oynayanların kahvesi ayrı, dervişlerin toplandığı yer ayrı, berduşların toplandığı yer ayrı. Burada da diyorlar ki siz zaten suçlu idiniz, bizim gibi suçluları tercih ettiniz anlamında. Ama halk yani yönetilen kadro diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعَفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Yönetilen o zayıf görülen halk müstekbir kendini beğenip üst perdeden insanları yöneten onları hafife alan kişilere diyorlar ki بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا Gece gündüz çalıştınız, planlar kurdunuz. Bizim Allah'a inkar, kafir olmamız için, Allah'ı inkar etmemiz için bize emirler yağdırdınız. Ve Allah'a ortak koşmamız için emirler yağdırdınız. Emirlerinizi uygulayacak planlar, tuzaklar kurdunuz diyor yönetilenler. 1400 öncesini mi anlatıyor ayet-i kerime yoksa günümüzü mü anlatıyor? İslam'ın önünü kesebilmek için Papa milyarlarca dolar ayırdığını basın önünde söylemişti. Bundan önceki papa. Basın mensuplarını çağırıyor. Avrupa'da ve Batı'nın tamamında Amerika'yı da kastederek İslam her tarafta yükseliyor. Bunu engellemek için milyar dolar ayırdığını basın mensuplarına anlatıyor. Ayırmak ne demek? Arkasında planlar var. ince ayarlanmış planlar, kaba hatlarıyla ayarlanmış planlar var. Gece gündüz bu planlar da uygulanmakta. Direniş gösterenler öldürülecek, parayla satın alınacak. Her türlü iş mübahtır yapılacak, yeter ki İslam'ın önü kesilsin. Şimdi cehenneme gidenler